Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Evet, günaydın Ada. Günaydın. Günaydın Ayşe Deniz. Günaydın. Bu sabah şöyle bu program duyurusu için görsel arıyordum. İşte arşive girdim. Ada ile benim radyo fotoğraflarına bakıyorum. Bir türlü bulamıyorum. Her zamanki gibi. Sonra Facebook birdenbire 5 yıl önce Ada'yla yaptığımız yine bir yıl sonu programının fotoğrafını hatırlattı. Ben de bugün onu paylaştım. 5 yıl olmuş Ada. O 2015 senin sanıyorum üniversite sınavların için debelendiğin yıl. Doğru mu hatırlıyorum? 2015'in son baharı öyle. 2016'da mezun oldum işte. Yani o civarı olsa gerek. Aynen. 2015'in evet. Yılbaşı, evet, o oluyor. Aynen. Peki, o zaman hemen sana şeyi sorayım. Üniversitenin son yılı bir geçti. Tam böyle yola çıkmak üzereyken salgın geldi. Evet. Ve de bütün hayatımızı değiştirdi. Evet. Benim düşüncem sanki bu salgınla birlikte insanlar evlerini yeniden keşfettiler. Değil mi? Hı hı. Evet, evet, kesinlikle. Senin nasıl geçiyor bakayım salgın günleri? Yani açıkçası benim için biraz salgının başı, yani geçen yıl Mart ayı oldukça ilginç olmuştu. Çünkü o zaman hem staj yapıyordum, hem çalışıyordum, hem de okula gidiyordum. Dolayısıyla aslında haftanın 6 günü dolu geçiyordu. Sonra bir anda her şey elimden gitti gibi oldu. Bir anda bomboş kaldım. Ve işte diploma projesinin ne olacağı belli değil, stajımın nasıl devam edeceği belli değil. O yüzden böyle biraz afalladım ama yalan olmasın, böyle bende ufak böyle bir kar tatili hissiyatı getirmişti. Böyle haberlerde üniversiteler tatil edildi haberini görünce. Ama böyle bir hafta geçti, iki hafta geçti, bu olacak iş değil, nasıl böyle gidecek hissi geldi. Ama evde vakit geçirmek hani şanslı bir kesimde olduğum için bana aslında iyi geldi bir noktada. İşte ertelediğim birkaç şey yapmaya başladım. İşte hareketsiz kaldığım için işte spor vesaire evde ne kadar imkanım varsa onu yapmaya başladım. O yüzden evi bayağı sever hale geldim aslında. Şu an böyle dışarıda olduğum zaman uzun bir süre işte ne kadar iş için çıkıyorum zaten sadece ama eve böyle koşarak dönüyorum. O da benim için ilginç bir tecrübe oldu aslında yani. Peki, belki bu yıl sonu programımızın formatını belki bir anlatalım. Her sene yılın son Açık Deniz'inde Ada bir playlist hazırlıyor, şarkılarını hazırlıyor. İşte ben hani genç kuşak, yaşlı kuşak arasında küçük bir sohbet parçacıkları da sıkıştırarak götürüyoruz radyo programını. Peki Ada, istersen ilk müziği girelim, bir de anlat o müzikleri neden seçtin, hikayeleri nedir? Tabii, çok iyi. Çünkü aslında ilk şarkının ve bir şarkının daha böyle biraz bahsetmek istediğim bir hikayesi var. İlk şarkıyı buradan Nazlı'ya selam olsun. Aylarca bana dinle, çok güzel dediği bir sanatçı. Tom York, Radiohead'in solisti, söz yazarı, bestecisi. Ve onun şarkısına maruz kalmış bulundum Suspiria filmini izlerken iki gün önce. Ve gerçekten çok güzelmiş. O yüzden arkadaş önerilerini dinlemek gerekiyormuş. Bunu fark ettiğim bir keşif oldu. Bu filmden böyle biraz kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü benim beklentimin biraz dışındaydı. Orijinalini bilmiyorum sen izledin mi? 1977 Dario Argento yönetmenliğinde olan bir filmdi. Sonra 2018'de Luca Guadagnino, doğru söylediğimi umarak söylüyorum. Onun yönetmenliğinde bir yeniden çekildi ama yeniden çekilmiş bir film gibi değil aslında. Biraz böyle yönetmenin röportajlarına da baktım. Ona biraz selam verir gibi böyle özünü alıp şu şekilde açıklamış daha doğrusu. Ben kendisi 1977 tarihli olan filmi izlerken bir tecrübesinden yola çıkarak bir film yapmış. Ve benim beklentimi oldukça aştı. Ve onun çağına onun soundtrack'i, müziklerini de Tom York yapmış. Ve gerçekten o da benzer bir şekilde yola çıkarak orijinal filmin, 1977 tarihli filmin müziklerinden ilham alarak onun gibi böyle tekrar eden melodileri kullanarak bir albüm hazırlamış filmde çalmak üzere. Ondan bir şarkı dinleyeceğiz. Suspirium şarkısı. Hadi dinleyelim. Dinleyelim. Evet, güzelmiş Ada. Teşekkür şarkıyı ettik. Ben teşekkür ederim. Tom York'tan Suspirium'u dinledik. Suspirium'un kelime anlamını da sonradan bir alt yüz geçmiş olayım. O da it çekme anlamına geliyormuş. İngilizce'de sigh kelimesi. Bu da böyle bir bilgi. Peki. Ada, sen nasıl bir müzik dinleyicisisin? Yani ben kabaca ayırırsak iki tür müzik dinleyicisi var gibi geliyor bana. Bir tanesi, hı-hı, hani işte bir iş yaparken arkada bir de arka planda da hoş bir müzik olsun gibi. Hı-hı. Bir de böyle kitap okur gibi müzik dinleyenler var. Hı-hı. Hani her şeyi kapatıyorlar ve sadece bayağı, hı-hı, müziğe odaklanıyorlar. Sen ne tür, hı-hı, bir müzik dinleyicisisin? Ya sanırım ortası sayılabilir. Yani daha doğrusu o sadece arkada çalsın diye tercih ettiğim müzikler var. O türleri de yani yeni yeni çözmeye başlıyorum. Çok ayırt edemezdim. İşte lo-fi dediğimiz bir tür varmış. Ya da caz dinliyorum mesela ama cazı oturup böyle gerçekten o dediğin gibi kitap okur gibi dinleyemiyorum. O şekilde değilim. Ama mesela Tom York gibi şarkıları, o tarz şarkıları gerçekten oturup kitap okur gibi dinleyebiliyorum. Ve mesela bu noktada arkadaşlarımın çok etkisi oluyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela işte Nazlı'dan bahsettik. O şu an hani zaten müzikle ilgili bir sektörde çalışıyor. Onun itibariyle böyle müziklerle ilgili daha üzerine çalışıyor bir halde. Ve genelde ondan öneriler geldiğinde daha böyle diziye alıp kitap okur gibi dinliyorum. Ve böyle bir iki arkadaşım daha var. O yüzden ikisinin ortası, aralarında gidip geliyorum diyebilirim. Peki. Böyle. Bu soruyu Ayşe Deniz'e soralım. O hem müzik yapıyor. Ayşe Deniz, sen iyi bir müzik dinleyicisi misin? Şimdi ben de katılmak istiyordum aslında bu soruya. Ben notaları duyuyorum. Sözleri maalesef. Yani müzik olduğu sürece notalar çıkıyor kafamda. Sözleri hiç yani konsantre olamam. O yüzden şarkıların sözlerini ayrı okumam gerekiyor. Genellikle işte meslek şeyi olarak hastalığı diyelim. Mesleki artık deformasyon. Aynen öyle. Ondan sonra işte hangi akorlar kullanılmış, nereden nereye gitmiş, armonik analizini falan yapıyorum. O yüzden kafam çok karışıyor. Ondan dolayı da böyle acaba adam ne diyor ya falan diye sonradan şarkı neyle ilgiliymiş falan. Hani ondan dolayı da hani sözsüz müzikler, yani şöyle sözsüz ya da sözlü fark etmiyor benim için, öyle söyleyeyim. Dinlerken peki, hep aynı şekilde notalar önde. Peki Ayşe Deniz, bir şey soracağım. Ben sadece notaları duyuyorum diyorsun. Peki dışarıda, doğada da ses izliyor musun? Yani doğanın not seslerini, doğanın müziği de duyduğun bir şey mi? Yok. Yani o öyle bir fırtınada, teknede mesela ben çarmık tellerinin ıslıklarını duyuyorum. Yelkenlerin flap flaplarını duyuyorum. Evet. Yani şöyle duyuluyor ama notaları çıkmıyor aklımda. Yani onların yani şöyle insanların yaptığı formasyonlar ortaya çıkıyor genellikle. Hani nasıl söyleyeyim? Yani şöyle bir şey var. Perfect pitch diye bir şey var, biliyor musunuz? Bu tam kulak mı deniyor? Öyle bir şey Türkçesi. Şimdi tam kulak, bir de işte tam kulağı olmayanlar diye ikiye ayrılıyor böyle. Gibi Harry Potter'da vardır ya, dil konuşuyor. Slytherin'ler, yılan dili. Çok komik. o da sen bilirsin. Sever misin Harry Potter'ı? Ben hepsini izlemedim ve bu sebeple de çok fazla link yiyorum. Kitaplarını da mı okumadın? Oh my god, şu an. Ya, evet ve bu böyle günah gibi bizim jenerasyon. Çünkü birçok insan bununla büyüdü yani. Onların işte müzikleri, her şey kitapları, o yüzden evet. Biraz geç kaldım. O nostalji hissi olmadığı için diğer insanlar kadar böyle o bağı kuramıyorum gibi hissediyorum. Ya, belki dinleyicilerden bilen vardır o zaman. Ya kesin. Orada Harry Potter böyle bir dil, yani yılanların dilini konuşabiliyor. Ondan sonra Hasseltang mı bir şey, ismini unuttum şu an, benim de yıllar oldu. Ondan sonra şimdi onun gibi benzetiyorum ben. Bu işte perfect pitch'i olan insanlar da notaları direkt hangi not olduğunu duyabiliyorlar. Yani şey, diğerleri şöyle oluyor. Mesela işte do'ya göre buluyorlar. İşte bu 5 yukarıda, bu 2 aşağıda falan, aralıklara göre. Hı-hı. Hani relative pitch deniyor buna da. Hı-hı. Şimdi benimki de ortada bir yerde. Çünkü benim perfect pitch olarak doğmadım. Ama onu öyle edindim diyelim. Yani bu da nadir bir şey. Trained pitch deniyor buna da. Öğrenilmiş kulak gibi bir şey. Şimdi o yüzden mesela piyanonun üzerine herhangi bir notaya bastığımda onu duyabiliyorum. Net yani. Sonra nefesli sazları duyabiliyorum. İşte o çok net. Şeyler iyi. Kemanlar, yani yaylılar. Ondan sonra fakat mesela sese gelince mikrotonlar araya geldiği için orada daha gri oluyor. Yani tam çıkaramadığım oluyor sesleri. Ondan sonra doğal sesleri de daha mikrotonal olduğu için. Yani bir tınıda illa do olmayacak, o, anlatabiliyor muyum? Yani do ile do diyez arasında tonlarca mikroton var. Onlardan biri de olabiliyor. Ondan dolayı da doğal sesleri öyle net şey yapmıyorum. Duymuyorum yani, onu söyleyeyim. Ondan dolayı da insanların yarattığı şeyler net geliyor yani şu anda. Arkadaşlar, bir şey soracağım. Mesela bazı yemek yer, bazı araçlar, mesela tren. Trenin bir müziği, bir ritmi vardır. Mesela evet, sana sorayım. Trendeyken birdenbire fark etmeden elinle trenin ritmine uygun tempo tutuyor musun? Ya genellikle şey oluyor. Ay böyleyse hemen recording şeyimi çıkarayım da işe yarar, bunu bir yerde kullanırım diyeyim. Genellikle böyle iş odaklı. Peki. Saçma zaman. Yani. Ama ben şöyle müzik denemeleri olduğunu biliyorum. Yani doğadan sesleri toplayıp evet, onları yan yana getirip bir müzik peşinde olanlar da var bu deneme. Tabii şeyleri. Çok güzel. Bence muhteşem bir şey. Hı-hı. John Cage'i diyorsun ya. John Cage'i biliyor musun? Biliyorsun. Bass'ı evet, soruyorsun değil mi? Baba mı diyordum? Bass'ın mı diyeyim? Hangisini tercih edersin? Evet, biliyorum. Tam onu kastediyoruz. Anladım. O, peki. O tam bunu yapıyor ya, o yüzden dedim. Tamam. Ama dediğin doğadan sesleri tabii almak ve onu onları bestelerinde kullanmak, bunu yaptığı için spesifik olarak ondan bahsediyorsun sanmıştım. Değilmiş, boş ver. Yok, ben birazcık Ayşe Deniz'in profesyonel nota tanımından yola çıkıp bir müzik cahili olduğum için ben de biraz şey, sokak çocuğu gibi de sokaktan sesleri sordum. Ama çok çok haklısınız. O bir akım bu arada müzikte, tarihte. Evet, çok evet, büyük bir akım bu yani. Evet. Peki Ada, müzik programı diye yola çıktık. Sohbet olarak devam ediyor yoğun hep olarak. Hep böyle oluyor. Hep böyle evet, oluyor. Ama senin mesela şey demen ilginç geliyordu bana. İşte cahil bir müzik dinleyicisiyim. Belki de o Açık Radyo'nun nimetidir diyebilirim belki. Hani Queen vesaire, onları hep ben senden duymuştum. Radyoda olmak itibariyle galiba. O yüzden mesela kendini böyle müzik cahili olarak nitelendirmen de ilginç gelmiştir bana. Bir iki üç seferdir duyuyorum bunu çünkü. Peki. Ya bence o şöyle bir şey yok bu arada. Yani müzik cahili değil. Hepimiz kulaklarla yani duyduğunuz sürece bence öyle bir şey söz konusu bile değil. Hatta ya illa teori bilmeniz gerekmiyor ya da illa yani siz eğer ki müziği hissedebiliyorsanız ya, yani o duygular sizi etkiliyorsa cahil olamazsınız. Peki Ada, ikinci olarak ne çalacaksın? Evet, bu biraz eskilerden bir şarkı oldu. Bir 7 yıl öncesinden. O zamanlar lisedeyken çok dinlerdim. Böyle bir geçiş şarkısı oldu diyebilirim. Woodkid'den dinleyeceğiz. Fransız bir video klip yönetmeni, grafik tasarımcısı ama aynı zamanda müzisyen ve şarkı yazarıymış. Onun 2013 tarihli The Golden Age albümünden Conquest of Faces. Ne dinledik? Woodkid'den Conquest of Spaces. Peki. Ada, şimdi sana bir soru. İşte program başında 2015'te senin üniversite maceranın başladığı dönemlerden bir hatırlatma geldi Facebook'tan fotoğraf olarak. Şöyle sen üniversiteyi bitirdin, profesyonel yaşama geçiş yapıyorsun herkes gibi. Şimdi genelde senin yaşındaki insanlarda geleceğe yönelik eğer aileden bir garanti yoksa bir telaş vardır. Hı hı. Hani, ne olacak gelecek diye. Hı hı. Şimdi denizcilikte abramak, hı hı, diye bir söz vardır. Yani tekneyi abramak diye geçer. Bu senin tekneye hakim olabilme yeteneğini ya da elinde altyapıyı tanımlar. Hayata bir tekne olarak bakarsak senin hayatına, abramayı becerebileceğini düşünüyor musun? Bu konuda endişelerin var mı? yani var tabii ki, çünkü bir de yani bu döneme denk gelmesi de biraz talihsiz oldu diyebiliriz sanıyorum ki. Yani çevremde de bu çok sık konuştuğumuz bir şey, yani özellikle lise arkadaşlarımla da hala çok sık görüştüğümüz, konuştuğumuz için. Ve böyle çevremdeki insanların da benimle birlikte böyle çalışmaya başlaması, hepsinin böyle kendi iş hayatında, böyle kendi hayatlarının olması ve onların böyle büyüdüğümüzü, birlikte büyüdüğümüzü görmek çok hoşumuza gidiyor. Ama daha dün mesela bunun üstüne bir şey konuşuyorduk. Yani hepimizin aklında çeşitli sorular var. Yani şu an bu kadar belirsizlik döneminde olmamız itibariyle ve böyle bir döneme denk gelmesi itibariyle. Ama biraz şeyi görüyorum, hem kendi arkadaşlarımda hem yani sizde, annemde, çevremde. Gerçekten böyle bir şeyleri severek yapmak ya da en azından belli bir iş etiği çerçevesinde yaptığımız sürece bir şeyleri başarabileceğimize inanıyorum yani. Kaldı ki daha 22 yaşındayım ve çevremdeki insanlar da bu yaşlara yakın. Ona rağmen böyle çok güzel şeyler yaptığını gördüğüm insanlar var etrafımda. O açıdan şanslıyım. O yüzden umudum var diyelim. Ama bu endişem yok demek değildir. Peki ben burada Ayşe Deniz'le ilgili bir şeyi Ayşe Deniz'e hatırlatayım. Neredeyse benzer bir soru önceyi. Ayşe Deniz, Ankara'da iş başvurusunda bulunduğun akşamı hatırlıyor musun? Hani şey demiştin, ben yoksulluk müzisyen olarak yaşamak istemiyorum. Bütün arkadaşlarım para kazanıyor deyip bayağı ciddi bir firmaya başvuruda bulunmuştun ve galiba kabul edilmemiştin, değil mi? Ya şöyle, ilk aşamayı geçmiştim. Sonraki aşamada test yollamışlardı. Ama test, ya anlatamam, kim geçiyor bilmiyorum yani. Hindistanlı şeyler, matematik dehaları falan geçiyor herhalde. Böyle kaç dakika veriyorlar? Böyle 25 saniye falan veriyorlar. Daha ben calculate şeyde, hesap makinesinde şeyleri yazınca bitmiş oluyor o saniye zaten. Hani böyle büyük bir şirkette isim vermeyeyim, reklam olmasın. Ama yani evet, sonradan da yani anladım ki o iş benim için değilmiş. Sonra bir sürü başka başvuruda da bulunmuştum bu arada. Ama çok komik. İnsanlar şey diyor, sen muhteşem bir iş yapıyorsun, niye bu işe gireceksin ki, saçmalama falan diyorlar böyle. Hani herkes şey, diğer şeyi özeniyor, diğer endüstriyi. Neyse, o dönem geçti. Tanrı'ya şükür yani. Ama ben o zamanları çok, o günleri çok iyi hatırlıyorum. O senin kriz halinde, yani ağlamadan bir tık önde olduğun bir... O kaç kere ağlamışımdır var yani tabii. Depresyona girmiştim. Sonra Antalya'da ki konseri hatırlıyorum. Şu, evet, Pink Floyd'un senin yorumlarını kendi resmi sitesine koyup tavan yaptığın dönem. Ben şey demiştim, yani ne telaş ediyorsun, daha yolun başındasın, daha şimdi başlıyorsun demiştim. Sonra da sanıyorum o Antalya herhalde bir dönüm noktası oldu, değil mi? Evet, orada aslında sizin hep şey sözünüz aklıma gelir. Şimdi ben böyle ya klasik müzik eğitimi biraz mükemmeliyetçi bir eğitim ve böyle tonlarca sınavdan geçiyorsunuz bir eseri icra edebilmek için. Ki ben aileme bile hani küçükken çalamıyordum, yani iznim yoktu, öyle söyleyeyim. Mesela yani o kadar strict diyelim, yani çok böyle disiplinli bir şey. Katı evet. Ondan sonra öyle bir şeyden dünyaya geçiş çok zordu. Hatta orada siz şey demiştiniz, ay demiştiniz, senin bütün şeyin yani derdin mükemmel ürün çıkarmak mı? Millet neler satıyor hani ürün şey olarak? Dediniz böyle, dünyada neler var, sen hani öncelikle çıkar ürünleri, önemli olan o falan. Böyle hani şeydi, çünkü ben o mentaliteyi uygulayamıyordum gerçek dünyaya. Yani böyle her şey mükemmel olacak diye bekleyince, çünkü hiçbir şey çıkarmadan ölüme kadar gidersiniz. Hani anlatabiliyor muyum? Her zaman insan bir şey öğreniyor. O eğitim süreci bitmiyor. Ama önemli olan o sırada en azından onun değerini bilmek, anı yaşamak ve onunla ilgili de bir şey hani üretmek. Üretmek yani. Bütün dallarda bence bu doğru bir yaklaşım ve beni böyle rahatlatmıştınız, ama böyle daha komik bir şey söylemiştiniz orada, şu an tam hatırlamıyorum ama kendi üslubunuzla öyle ya, söyleyeyim. Bu mükemmeliyetçilikle ilgili benim de bir şeyim var. İşte ben İzmir Koleji'nde 7 sene bütün dersler İngilizce olmak üzere eğitim aldım. Dolayısıyla teorik olarak İngilizcemin mükemmel olması gerekir diye düşünüyordum. Ayşe Deniz'im, İzmir Koleji'nden mezun olduktan sonra aşağı yukarı 15 sene İngilizce konuşamadım. Ay. Çünkü mükemmel konuşamayacağımı düşünüyordum. Sonra ya, zaman içinde tabii ki bir flört yüzünden İngilizce konuşmak zorunda kaldım. Sonunda şuna karar verdim. Ya ben bir İngiliz kadar mükemmel konuşmak zorunda değilim. Önemli olan konuşmak demiştim. Ondan sonra da hiç o meseleyi halletmiş oldum. Ya bence muhteşem bir şey. Yani bunu böyle erken öğrenmeli çocuklar. Özellikle şimdi kesinlikle, yani şeyler çıkıyor, ben inanamıyorum. Mesela Los Angeles'ta şeyler var, YouTube stüdyoları var. Bunlar böyle bedava ders veriyorlar. Sizin üzerinizden para kazandıkları için, öyle söyleyeyim. Ondan sonra ve gelen çocuklar böyle 12 yaşında, 13 yaşında film çekmiş, kameraları kullanmayı biliyor falan. Ulan diyorsun, ben o yaşta ne yani şeyde utanıyordum yani, böyle ne bileyim yani, tamam konser veriyordum falan ama hani onu yapıncaya kadar böyle 100 kere sınav, 100 kere yani bu çocuklar böyle evde çekim yapıyor, orada perde yaratıyor, orada hani yaratıcı olup bir şey ortaya çıkarıyorlar ve deli gibi bir jenerasyon geliyor, onu söyleyeyim yani. Yani YouTuber'lar var işte, şey biliyorsunuz, yeni TikTok bir şeyler kullanıyorlar. Evet yani, ben bile yetişemedim ki, ben daha küçüğüm ya, ben bile anlamıyorum. Değil mi? İyi bari. Gerçekten. Kendimi çok yaşlı hissediyorum yani bunları. Yok estağfurullah. Peki, denir ya. O zaman şöyle, bu sohbetin bu bölümünü şöyle kapatabilir miyiz? Tabuların normalleştirilmesi dönemi. Evet. Kesinlikle. Evet. Acilen. Bu arada aslında ben anlamıyorum diyorum ama ben de aynı jenerasyona giriyorum. Geçen gün baktım, bu şey Z kuşağı, işte milenyum kuşağı gibi, onların zaman aralıklarına baktım. Ben de Z kuşağında olarak geçiyormuşum. O bahsettiğin insanlarla aynı kuşaktayız. İşte olmuyor. Peki ada üçüncü parçamız ne? Evet, aslında bayağı iyi bir geçiş oldu sohbetimizde. Böyle bu dönemde hayata atılmak, bir şeyler yapmaya başlamak, onların endişesi gibi şeylerden konuşmamız iyi oldu. Şimdi şeyden bahsetmiştim ya, işte arkadaşlarım veya tanıdıklarımın diyeyim, böyle güzel şeyler yaptığını görmek bana da ilham veriyor, o açıdan şanslıyım diye. Bu da bir tanıdık aslında. Yaren Özhuy dan bir şarkı dinleyeceğiz. Bu bildiğim kadarıyla ilk çıkardığı ilk şarkı. Ve ben dinlediğimde açıkçası böyle 2020 ve bu işte bir şeylere geç kalmışlık hissi ne hissettiğim bir dönem oldu 2020'de. O yüzden ona çok uygun bir şarkı olduğunu hissettim. O yüzden bu şarkıyı 2020'ye ve 2020'de işte üniversiteden mezun olan, liseden mezun olan insanlara ithaf etmek istiyorum. Dinleyelim. Peki. Evet, Yaren Özkuy'dan Geç isimli şarkıyı dinledik. Yaren çok, aslında çok kısa bir süre oldu şarkıyı çıkaralı bu arada. Birçok platformdan dinlenebiliyor. Böyle zamanında sen bana baba program yaparken yerli şarkı hiç dinlemiyor musun demiştin. Evet. Çok fazla yabancı şarkı çaldığım için. Onun çok değiştiğini hissediyorum. Yani bir herhalde böyle 2013'ten itibaren özellikle çok fazla böyle yeni grupların çıkması, yeni isimlerin çıkması ile birlikte gerçekten çok fazla dinlemeye başladım. Bu da açıkçası çok beğendiğim şarkılardan biri oldu. Tanıdık diye demiyorum. Sadece böyle beğendim ve tanıdığım için de gurur duyuyorum. Amacımı düşürdüm lafını beğendim ben de. Ne evet, dersin Ayşe Deniz? Amacımı düşürdüm. Sen hiç öyle hissettiğin oldu mu? Ne demek o yani tam olarak? Hedefini kaybettin gibi ama onun şiirsel anlatımı. Ama ya iyi mi kötü mü yani? Sana bağlı o. Yani amacını... Ben açıkçası ya böyle amacını düşürdüm. O his mesela bizim şu anki dönemde bana çok... hitap eden bir söz olmuştu. Bir de şey diyor, o da aynı şekilde kendimi ikna ederken bana geç kaldım diyor. Evet. Tam olarak mıydı cümle hatırlamıyorum. Tam olarak öyle hissediyorum aslında. Sanırım böyle şarkıyı en beğenmemin sebeplerinden biri de buydu aslında. Çünkü bence böyle az önce bahsettiğimiz dönemde böyle 22 yaşındasın, aslında baktığında çok gençsin ama bir şeylere geç kalma hissi, yapabilir miyim diye kendini ikna etmeye çalışırken aslında eğer atılıp yapsaydın çoktan yapabilirmiştin hissiyle birlikte girilen böyle bir döngü var. Onu da çok buluyorum kendimi. O yüzden o da bana çok anlamlı gelmişti. Amacımı düşürdüm de onunla bağlantılı bence. Peki. Sen ne dersin? Peki yani ben... Failure gibi değil mi? Biraz. Evet, bence yani... Kayboldu. Yani çok normal herkes hissediyor böyle. Evet, peki, evet, aynen. Peki bir şey soracağım. Bu konuya direkt ilgisi yok ama. Şimdi... meslek dediğimiz şey bir süre sonra hayatının domine etmeye başlar. Yani ondan başka bir şey kalmaz hayatta. Ama ben kendi hayatımdan biliyorum ki insanın mesleği dışında başka bir alanda, sevdiği bir alanı da ayakta canlı tutması gerekiyor ki ya yani bu tür bir hani bağımsız bir alan daha olmalı hayatında. Adaya sormak istiyorum. Ada, sen desen yapıyordun ve bildiğim kadarıyla bu koşuşturmaların sırasında çok ciddi bir şekilde ihmal ettin. Evet. Hemen kısadan sorayım. O desen yapma kısmını hayatının bağımsız bir alanı olarak koruyacak mısın? Mesela sergi açmayı hedefliyor musun aynı zamanda? Yani emin değilim ondan açıkçası. Yani... Evet, bak amacını düşürmüşsün Ada. Amacını düşürmüşsün. Hayır, amacımı biliyorum. Amacımı biliyorum. Kalmak istediğim alanı biliyorum. Yapmak istediğim işleri biliyorum. Ama onlar arasındaki dengeyi kurmak için biraz zamana ihtiyacım var. Ya ben de biraz bunu söylediğim için biraz utanıyorum aslında. Çünkü aslında olması gereken tam tersi. Hani sevdiğin işi yaptığın zaman iş gibi gelmiyor. Olayı benim okul için geçerli olmadı mesela. Okul benim desenden uzaklaşmamın sebeplerinden biri oldu. Uzun süre ödev olarak yapmak itibariyle. O yüzden böyle bir geri dönemedim gibi hissediyorum. Yani sevmemeye başladın. Ya evet, zorunlu olmak, işte onun üzerinden değerlendirmek bu kötü bir şey değil. Geliştirmişti beni gerçekten ama geçen gün mesela işte model çizdiğimiz dersler, desen derslerindeki çizimlerime bakıyorum. Oradan geriye düştüğüm için, çünkü çok nankör bir şey çizim yani. Bir hafta çizmeyince hemen geriliyor. Piyano onu, da öyle herhalde değil mi? Muhtemelen. Piyano evet, da evet, öyle. Evet. Peki evet. Zamanımız geçiyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 10 dakikamız falan var. Ben Ayşe Deniz'in şu çok merak ettiğim yeni yıl için yaptığı parçayı merak ediyorum. İnsan sesleri de varmış galiba. Ayşe Deniz, anlatsana onun hikayesini, sonra dinletelim. Tamam, çok komik bir şey oldu. Şimdi ben 6 ayda bir falan, yani böyle önemli günlerde interaktif projeler yapıyorum katılımcılara çağırıp. Ve ilk başta işte dedim ki yeni yıl için bir şey yapayım, ne yapayım falan. İşte Jingle Bells çalayım dedim. Sonra dedik söz de ekleyeyim diye aklıma geldi. Sonra sözleri tabii ki de bu yılı temsilen COVID ile ilgili çevirdim. Ve eser böyle şöyle yaptım. Melodisi var ya Jingle Bells'ın, onu terse çevirdim ve şey, yani ters mesela çevir. Notalar diyelim ki şimdi ilk iki nota, diyelim ki biri birde, biri üçte, tamam, üçüncü aralıkta, o zaman tam tersi 1-3 değil de 3-1 oluyor, anlatabildim mi? Yani aralıkların tersine çevirerekten şey oluyor, yani notaları farklı duyuyorsunuz, ritim aynı kaldı. Ondan sonra yani en basit öyle anlatabildim. Bir de üstüne de sözleri ekledim, ilk başta böyle minör tonda, yani buna genellikle üzüntülü ton diyoruz. Daha hüzün verici bir tonda başlıyor, sonunda da orijinal şeyde bitiyor. Şimdi buna da sözler şöyle, yani işte artık sıkıldık evimizde kapanmaktan, ellerimizi yıkamak çok artık mükemmel, elimi yıkarım. İşte eksper oldum, ondan sonra maske taktım, kaostan uzak kaldım falan, böyle şeyler. Ama İngilizce olaraktan çevirdim. Ondan sonra bir de tek yaptığım şey Zoom konuşmaları oldu. İşte ne olur bitsin artık 2020. 2021 lütfen gel falan gibi bir şey böyle. Ondan sonra bunu da bariton bir arkadaşım var. Bu Les Miserables var ya, müzikal filmi de yapıldı zaten Victor'un. Oradaki oyunculardan, Londra'daki West End şovlarında. Ondan sonra çocuk çok başarılı. O bana kabul etti, tamam dedi. Ben bunu launch ederim, başlatırım projeyi dedi. Onunla bir video koyduk. Dedik ki arkadaşlar, işte katılmak isteyen bu şarkıyı bana işte videoya çekip yollasın, sözleri burada senkron edeceğiz biz sonra derken böyle çok tatlı bir grup oluştu. Yani piyano çalmak isteyenler için de her işte başlangıç düzeyde, orta seviyede, ileri seviyede notaları bedavaya koydum web siteme. İşte çalmak isteyen çalsın diye. Ve işte şeyden Meksika, Brezilya, işte Amerika, İngiltere, Almanya, Macaristan, Avusturya falan derken bir sürü, Şili falan dahil bu arada. Türkiye. Türkiye'den de var tabii ki de, yani onu artık şey yapmıyorum. Türkiye'dekiler de çok tatlı söylediler, çocuklar özellikle katıldı. O hatta bir tane 2 yaşındaki çocuk dans etmiş, beni taklit ediyor falan böyle bir bölümünde. Ondan sonra çok şirin bir video ortaya çıktı. Onu YouTube'a koyduk, işte Instagram'a koydum. Ondan sonra yeni yıl hediyesi olarak artık hani sesleniş 2021'e. Böyle. Peki, merak ettim, dinleyelim mi şunu? Robbie hazır mı? Evet Ayşe Deniz, bir kere elinize sağlık. Bayağı ciddi bir prodüksiyon, ne kadar zamanınızı aldı? Ay hiç uyumadım söyleyeyim size yani. Hani çünkü senkron etmek ayrı, işte hani herkes farklı, bazıları mesela tam uymayanlar olmuş ya da işte arkadaki müziği açık bırakmışlar, kulaklık kullanmamışlar falan. Onları böyle tekrar yazıştık işte falan, yani zor bir iş öyle söyleyeyim. Bayağı ne kadar zamanınızı aldı ya, kaç hafta sürdü? Ben bunu aslında çok geç çıkardım. Yani 2 hafta kala ilan ettim. Ondan sonra da işte 20'sinde yolladılar. 22'sinde çıkarttım. Yani ben hiç uymadım onları. Ben editledim bu arada. Yani çok geyik şeyler. Bir ıslık çalmış mesela. Ondan sonra yani bayağı uzun. Bu videoya nereden ulaşabiliyoruz? YouTube'da var. Şeyde de var. Benim Instagram AD Pianist diye girerlerse linkte, profil linkim şu an o yani. Şey AD Pianist mi olarak aranıyor? Evet. Y'siz AD Pianist. Ayşe Deniz'in AD'si Pianist. Oradan girerseniz şey Upside Down Jingle Bells diye de search edebilirsiler. Ondan sonra yani bu video oradan görünüyor. Ayrıca solo versiyonu Spotify'da, Apple'da falan var. Hani solo peki, piyano ve orkestralı. Peki zamanımız bitmek üzere. Yani bir iki dakikamız var. Gökhan'a buna bağlanacağız. Siz madem yeni yıl sonu programı yapıyoruz, ikinizden de önce Ada'dan yeni yıl 2021 ile ilgili beklentilerini anlat bakayım dinleyicilerimize. Yani tek şöyle özetleyebilirim, 2020 gibi olmamasını diliyorum. Yani ki şey global olarak bu arada, yani kişisel olarak benim için sadece kendimi düşünürsem o kadar kötü bir yıl değildi ama global olarak işte bir şeylerin iyiye, daha iyiye gitmesini istiyorum yani. Dileğim bu sanırım. Onun dışında kişisel skalada aynı kalabilir. Ben sorun yok yani. Peki aynı soruyu Ayşe Deniz'e soralım. Ayşe Deniz? Yani şöyle, benim için çok her şey havada, öyle söyleyeyim. Ondan sonra hiç bilmiyorum. Gelecek ne getirirse, artık kaderci bir yaklaşıma. Ben kendimi rakı sofrasına atıyorum arkadaşlar. Hepimiz öyle değil miyiz? Yani evet, bir şey soracağım son olarak. Bu aşılarla ilgili ne düşünüyorsunuz diyecektim. Olmak, olmak, olmamak. Ben olmayı düşünmüyorum ama benim çok özel bir nedenim var. Ben çok uzun yıllardır hiç grip olmadım. Yani sanıyorum bağışıklık sistemim konusunda bir şansım var. Hiç daha önce de grip aşısı biliyorsun yaygın olarak yapılıyordu. Ben hiç olmadım, olmayı da düşünmedim ama bu benim özel bir durumum. Öyle hissediyorum çünkü. Yoksa yani bence pozitif bilimler açısından aşı olunması gereken bir şey. Yani bunun tartışılır bir yanı yok bence. Evet, ama iyi söylemişsin. Benim dediğim gibi özel bir şeyim var. Öyle hissediyorum. Ama farklı hissetsem hemen aşı olurdum zaten. Peki Gökhan Abur yayında mı? Gökhan? Yok. Evet, peki. Tamam, Gökhan Abur yayında değilmiş. O zaman bir 4-5 dakikamız daha var. Ada, bir müzik daha çalalım mı? Olur, olur. Jungle grubundan, bunlar çocukluk arkadaşlarıymış. Grubu iki kişi iki oluşturuyor. 2013'te kurulmuşlar. Onların 2018 tarihli Forever isimli albümünden böyle programı biraz daha yüksek bir tempoda bitirmek istedim. Herkesin buna ihtiyacı varmış gibi hissediyorum. İsmi de buna referans aslında. Jungle grubundan Beat 54 All Good Now isimli şarkı dinliyorum. Evet Gökhan'cığım, bir bağlantı problemi yaşadık. Evet. 2 dakikamız falan var. 2021'e dair temennilerimizi paylaştık dinleyicilerle. Benim evet, kişisel temennim tabii ki kar temennisi. Senin yorumun ne? Valla ben de 2021'in mutlu, sağlıklı geçmesini diliyorum. 2020 oldukça kötü geçti. Umarım ki 2021'de ülkemiz ve dünya daha güzel günler görür. Herkese mutlu yıllar dilemek istiyorum. Anladım. Peki kar var mı? En azından Noel Baba bize kar getirecek mi? Valla Beysun yok. Yılbaşında doğu dışında hiçbir yerde kar yok. Üstüne üstlük alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinden dolayı Lodos var. Lodos sıcaklıkları bir hayli yükseltti. İşin enteresan tarafı Avrupa'nın büyük bir çoğunluğunda hava soğuk ve kuvvetli fırtınalar var. Yani Biscayne Körfezi'nde gerek Lyon'da hakikaten kuvvetli fırtınalar ve sağanaklar var. Kuzey ve Doğu Avrupa'da kar yağışı. Hemen şunu söyleyebilirim. Cuma günü Dünya Meteoroloji Örgütü bir açıklamada bulundu. Biliyorsun bu sene La Nina senesi. La Nina Kasım ayından itibaren kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde özellikle okyanus ülkelerini dünyanın her yerine hemen hemen La Nina'ya karşı uyardılar. Çünkü La Nina okyanusların soğuması sonucu oluşan bir olay. Ocak ayının ortalarından başlayıp Mart'ın sonuna kadar devam etmesini bekledikleri bir soğuk dönem var. Bizim de yaptığımız tahminlerde 15 Ocak'tan sonra ülkemize de havanın soğuyacağı ve kar yağışlarının yalnız doğuda değil batıda da kendini hissettireceğini görüyoruz, bekliyoruz. O şekilde bir beklentimiz var. Çünkü hakikaten meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklığa döndü. Mutlaka kar yağışlarını almamız lazım soğuk havayla beraber. Evet, şu anda batıda yağış var. Yarın yine Trakya'da, İstanbul'da çok az bir yağış olabilir yarın için. Sıcaklıklar oldukça yüksek. 16-17 derecelerde olacak yarın da. Hatta pazartesi biraz birkaç derecelik azalışlar ama yine ortalamalar üzerinde. Pazartesi günü İstanbul'da daha kuvvetli sağanak yağış bekliyoruz. Böyle bir hafta bizi bekliyor diyebilirim. Peki, çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Ayşe Deniz'e, Ayşe Deniz Gökçin'e, Ada Gökçin'e çok teşekkür ediyorum. Her yıl sonundaki aile programımızı yapmış olduk. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir şey yaptınız. Yeni yılınız çok mutlu, sağlıklı geçsin. Adacığım, hoşça kal. Hoşça kalın. Mutlu yıllar diliyorum tekrar güzel. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz!